ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي وللوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله. کرتے میرے کرد نگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ رہے روئے یا چکے علیک یا حبیب اللہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آیا گا سفینہ، نزدیک آ رہا ہے چھائے تو نیچے کے سر کو الاعتکاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنے، رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ عظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ بیان کے بعد ایصال ثواب کا بھی سلسلہ ہوگا، اور چونکہ آج کا یہ اجتماع بلبل روضہ رسول مرحوم نگران شورا عطار کا پیارا حاجی مشتاق عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایثار ثواب کے لیے اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ ایثار ثواب کا بھی سلسلہ ہوگا، تو یہ بھی نیت کر لیں کہ فاتحہ میں بھی شریک رہوں گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں، اور اجتماع کے اختتام تک اجتماع میں شامل ہونے کی نیت کر لیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے جس کا نام ہے بہتر کون، اس کے صفحہ نمبر ایک پر ایک حکایت ہے کہ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین حضرت سیدنا ابو زرعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، تو میں نے دریافت کیا کہ اے ابو ذر آپ کو یہ اعزاز و اکرام کیوں کر ملا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10,00,000 حدیثیں لکھی ہیں اور ہر حدیث میں عنین نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے, اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, پتہ چلا کہ درود پاک لکھنے کی بھی بڑی پیاری برکتیں ہیں, اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی اس مدنی ماحول میں ماشاء اللہ درود پاک کی ویسے ہی کثرت کرائی جاتی ہے. درس ہو, بیان ہو یا دوران بیان ہو, اجتماع ذکر و نعت ہو, صلو علی الحبیب کی صدائیں بلند ہوتی ہے اور درود و سلام کی گونج ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہاں ایک بات اور بھی غور طلب ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی اگر یہ بھی ایک خاص خصوصیت ہی گئے کہ اس مدنی ماحول میں درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود شریف لکھنے کی بھی ترغیب ملتی ہے. جی ہاں, الحمدللہ, کیونکہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ جب نہیں تھے اس دور میں اگر ہم غور کرتے, اور اب بھی جو دینی ماحول ہو یا دنیاوی ماحول میں بھی, دنیاوی اداروں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی ہوتا ہے تو چھوٹا سود بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام لکھیں گے تو جیم لکھ دیں گے, صحابہ کرام کے نام کے آگے را دود لکھ دیں گے, اولیاء کرام کے نام کے آگے را حا لکھ دیں گے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ درود پاک کا اختصار کرنا یعنی چھوٹا کرنا یہ جائز نہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر علیہ سنت نے اس کی بڑی ترغیب دلائی تو الحمدللہ آج ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو درود پاک لکھنے کی بھی سعادت حاصل کرتی ہے. اور الحمدللہ ہم عاشق عطار حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی نے کی یوں سمجھنے کہ اس مسجد میں جمائے کہ جہاں حاجی مشتاق امام تھے, خطیب صاحب تھے, یا بیان کیا کرتے تھے یا ناطے پڑھتے تھے, صلاۃ و سلام ہوتا تھا. اس جامع مسجد کنز الایمان میں آج ان کے ایصال ثواب کے حوالے سے اجتماع ہے. تو حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت تھی کہ جب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھتے تو درود پاک ضرور لکھا کرتے تھے, بلکہ اگر کسی نعت کی کتاب میں اسم پاک کے ساتھ درود شریف نہ لکھا ہوتا تو اپنے قلم سے اپنی کتاب پر لکھ لیا کرتے تھے. اور اسلام میں فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک ایسی ڈائری کی بھی زیارت نصیب ہوئی جس کے ہر صفحے کی پیشانی پر حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے درود پاک لکھا ہوا تھا. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شاہ میں درود پاک لکھنے کی جو فضیلت ہے اس میں حدیث پاک ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو آج فیضان مشتاق حاصل کر لیں, نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ, کیونکہ بعض دکانداروں کے گھر بار کے بھی معاملات میں ہم اپنی ڈائری بناتے ہیں, کچھ نہ کچھ حساب کتاب ہی رکھتے ہیں دکانوں پر آفیسز میں رکھتے ہیں, تو روزانہ تاریخ جب ڈالتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ لیا کرتا ہوں، کیونکہ ایک روایت میں کہ جو عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما لیتا ہے، فساد تو درود پاک بھی لکھنے کی عادت ڈالے. میں نے تو نیت کی کہ رمضان کا مہینہ ان کی آمد آمد ہے اور کل سے مدنی مذاکروں کی بھی آمد ہے، تو مدنی مذاکروں میں تو روزانہ شرکت کی نیت ہے ہی، یہ نیت کی کہ مدنی پھول جب لکھیں گے تو روزانہ درود پاک بھی لکھا کریں گے. اور کوئی نیت کرتا ہے تو درود پاک لکھنے کی بھی عادت بنائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ثنا خوان رسول مقبول، بلبل روضہ رسول، مداح صحابہ و آل بطول، گلشن عطار کے مشک بار پھول، مبلغ دعوت اسلامی الحاج قاری ابو عبید، محمد مشتاق احمد عطاری علی رحمۃ اللہ باری بن مولانا اخلاق احمد، آپ بروز اتوار 18 رمضان المبارک یکم جنوری 1967 کو بنو خیبر پختونخوا پاکستان میں پیدا ہوئے، اور کچھ عرصہ فیصل آباد سردار آباد میں بھی قیام رہا، اور بعد میں باب المدینہ کراچی میں مستقل آپ نے رہائش اختیار کر لی. آپ رحمت اللہ تعالی کے والد واجد مولانا اخلاق احمد خان بن عبد الرحیم خان، ایک باشرہ صوفی، نہایت شریف اور نیک طبیعت ہونے کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل اور توکل علی اللہ کی دولت سے مالا مال تھے. آپ علم دین کی بہاریں لوٹنے کے لیے ہند میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کے مدرسے میں حاضر ہوئے، مگر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے باقاعدہ سلسلہ تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. آپ کی والدہ ماجدہ، یہ بھی بہت نیک خوش اخلاق اور پرہیزگار خاتون تھیں، عمر رسیدہ ہونے کے باوجود حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ پردے کا بے حد اہتمام فرما دی تھی. چھوٹی عمر کے وہ بچے جو حاجی مشتاق کے پاس پڑھنے آتے تھے، ان کے بڑے ہو جانے پر ان کی والدہ ان سے بھی سخت پردہ فرمایا کرتی تھی، اور اگر کبھی ضرورتاً کوئی بات کرنی پڑتی تو پردے میں رہ کر کیا کرتی تھی. آپ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے نیک ماحول میں زیر تربیت رہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خوش اخلاق، ملنسار اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خوش الہان قاری اور نعت خوان بھی تھے، محافل میں جاتے تو خود ہی تلاوت، نعت، بیان، دعا کی ذمہ داری سنبھال لیتے. اصول علم دین کے لیے حاجی مشتاق نے جامعۃ المدینہ میں بھی داخلہ لیا، لیکن بہت زیادہ تنظیمی مصروفیات کی وجہ سے سلسلہ تعلیم یہ جاری نہ رکھ سکے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں حاجی مشتاق کے بارے میں کہ حاجی مشتاق کو قرآن پاک کے 8 پارے حفظ تھے، بہت اچھے قاری تھے، درس نظامی کے 4 درجے پڑھے تھے، مگر دینی معلومات کسی اچھے خاصے عالم سے کم نہیں دی. اب حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی نے یہ مدنی ماحول میں کیسے آئے، اس کا واقعہ آپ خود ہی نے بیان کیا امیر علیہ سنت کو، اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تشریف لانے سے قبل حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا الحمدللہ مذہبی ذہن تھا، باریش نوجوان اور خوش الہان نعت خوان تھے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے وابستہ ہوئے تو امیر علیہ سنت کو انہوں نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں گلزار حبیب مسجد میں آیا، تو اجتماع کے بعد لوگ واپس جانے لگے تو میں بھی چل پڑا. اتنے میں ایک با امامہ اسلامی بھائی آگے بڑھ کر انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا، ان کے ملنے کا انداز مجھے بہت بھلا لگا، بڑی محبت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے حاجی مشتاق کی ملاقات امیر علیہ السنت سے کرائی. حاجی مشتاق کہتے ہیں میں بہت متاثر ہوا اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, انفرادی کوشش یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کو کہتے ہیں کہ اجتماع کے بعد بعد اوقات ہوتا ہے اسلامی بھائی جب اپنے علاقوں سے آتے ہیں تو وہ اپنے اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ مل کے چلے جاتے ہیں, یا جو اکیلے بھی ہوتے ہیں یہ بھی آگے پیچھے اس طرح سے اکیلے نکل جاتے ہیں. لیکن یہ ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش, ان کا ملنا اور پھر اس موقع پر امیر علیہ السنت سے ملاقات کرا دینا, یہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا گویا مدنی ماحول سے وابستگی کا ایک ذریعہ بن گیا. تو آج بھی وہ اسلامی بھائی کہ جو ملن ساری کرتے ہیں, مسجد میں اگر نماز پڑھنے بھی آتے ہیں تو ماشاءاللہ ملاقات, تحائف, انفرادی کوشش, نام پوچھنا, کوئی ایسا موقع ہو تو ان کی کسی نہ کسی انداز سے مطلب حوصلہ افزائی کر دینا اور ان کا دل جیت لینا, تو بعض اوقات یہ انداز ہوتے ہیں کہ جس کے سبب جو ہے وہ اسلام بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یوں سمجھ لیں کہ ہر علاقے کو ضرورت ہے. آج کل گناہوں کا بازار گرم ہے ہم دیکھتے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو اے عاشقان مشتاق, حاجی مشتاق کی محبت میں ہی جمع ہوئے ہیں کیونکہ حاجی مشتاق امیر علیہ سنت آپ سے محبت کرتے تھے, ہمیں حاجی مشتاق سے محبت ہے الحمدللہ. تو ہم ان کے ایصال ثواب کے اجتماع میں آئے, ان کی انداز ملن ساری, ملاقات کا انداز, یہ بڑا یعنی جنہوں نے حاجی مشتاق سے ملاقات کی ہے نا, یہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ حاجی مشتاق نے کبھی ناراضی کا اظہار نہیں کیا, ہمیشہ خوش دلی سے ملاقات کیا کرتے تھے. بے کاش ہم بھی اس عادت کو اپنائیں اور دعوت اسلامی کے اس عظیم پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے انفرادی کوشش کرنے کا ذہن بنائیں. اب اس میں امیر اہل سنت نے بھی ہم کو اس سلسلے میں مدنی انعامات عطا فرمائے کہ ہم کم از کم روزانہ دو اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کریں گے. تو ہے کوئی کہ جو حاجی مشتاق کی اس ایصال ثواب کے اجتماع سے تحفہ لے کر جائے کہ انشاءاللہ دو اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کرنے کا سلسلہ بنائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ, یوں تو ان کی سیرت پر المدینۃ العلمیہ نے پورا رسالہ لکھ دیا ہے اور ماشاءاللہ اتنی آپ کی اس میں زندگی کے ہر پہلو پہ گویا ماشاءاللہ انہوں نے اس پر کلام کیا ہے, بہت پیارے پیارے واقعات لکھے ہیں. حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ یہ گھر کے کام یہ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے, کیونکہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی منصب مل جاتا ہے نا تو بسا اوقات چھوٹے کام کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے, بلکہ بعض لوگ تو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا اور امام الانبیاء ہونے کے باوجود اپنے کام اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا کرتے تھے, جیسا کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیتے اور جانوروں کو چارہ بھی ڈالتے, دودھ دھو لیا کرتے تھے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں بھی گھر کے کام کاج رکھنے میں کرنے میں یہ کوئی آر نہیں آنی چاہیے. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے, نالین شریف سی لیتے, اور جیسے تم اپنے گھر میں کام کرتے ہو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر کا کام کرتے تھے. تو حاجی مشتاق علیہ رحمہ کو کئی اسلامی بھائیوں نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی نے بھی اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں کسی قسم کی شرم و آر محسوس نہ کرتے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ایک بار میں حاجی مشتاق سے ملنے آپ کے مکتب میں حاضر ہوا, تو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سیڑھی پر بیٹھے اپنے مکتب کے ٹیلی فون کے تار صحیح کر رہے تھے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان دنوں مرکزی مجلس شورا کے نگران تھے. آپ اپنے گھر کا کام کرتے تھے, بعض اوقات گھر میں پانی نہیں آتا تو آپ خود ہی گیلن بھر لاتے. جب مدنی کاموں کی مصروفیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی نہ کسی اسلامی بھائی سے فرما دیتے کہ میرے گھر پانی پہنچا دینا, لیکن یاد رہے جو پیسے بنتے ہیں وہ لینا لازمی ہوں گے. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے جو نگران کابینہ بھی ہیں کہ ایک مرتبہ اجتماع ذکر و نعت میں کافی تاخیر ہو گئی, آپ کو گھر چھوڑنے کی ذمہ داری کے اسلامی بھائی نے لے رکھی تھی. آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جلدی چلیے, مجھے فجر سے پہلے گھر پہنچ کر پانی بھرنا ہے. یعنی گھر کا کام کاج جو اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے. تو آج کئی ایسے موقع ہوتے ہیں کہ کئی ایک بیچارے گھر کے بوڑھے والدین یہ گھر کا کام کاج کر رہے ہوں گے, نوجوان کام کاج میں حصہ نہیں لیتے, بھائی کر رہے ہیں لیکن یہ عام طور پر اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں. گھر میں پانی نہیں آئے تو کہیں باہر جا کر اپنے معاملات پورے کر لیتے ہیں, گھر کے افراد کا کیا ہوگا. تو ہمیں اس معاملے میں درس ملتا ہے. بزرگوں کے جو ایام منائے جاتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت کا مطالعہ ہوتا ہے اور ان کی سیرت سے پھر سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل تھے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے جانے کے بعد بھی اتنی عزت اور اتنا مقام عطا فرمایا. آخر وہ کون سے اوصاف تھے ان کے, وہ کون سے ان کے انداز تھے کہ جس نے ان کو اس طرح سے ہر دل عزیز بنا دیا. اے کاش ہمیں بھی سیرت مشتاق سے یہ درس حاصل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت نمود و نمائش اور حب جا سے چندہ لگاؤ نہ رکھتی تھی. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بڑی شخصیت دعوت دے تو ہر طرح کی مصروفیت سے وقت نکال لیا جاتا ہے, جبکہ اگر کوئی غریب اسلام میں مدعو کرے تو مصروفیت کے پہاڑ نظر آتے ہیں. حاجی مشتاق کی شخصیت اس معاملے بھی انفرادی حیثیت کی حامل تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا دعوت میں شرکت کا معیار نہ تو شخصیت کا بڑا یا چھوٹا ہونا تھا, نہ ہی محفل کا بڑا یا چھوٹا ہونا تھا. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں نے اپنی شادی کے سلسلے میں اجتماع ذکر و نعت کا اہتمام کیا تو حاجی مشتاق کو دعوت پیش کر دی. آپ کی مصروفیت سے واقف تھا اس لیے اصرار نہ کیا اور یوں ہی سرے راہ چلتے ہوئے باتوں باتوں میں دعوت دے کر رخصت ہو گیا. حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ مرکزی مجلس شورا کے نگران ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مصروف تھے, اس لیے میں نے خاص انتظار بھی نہیں کیا. ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ اپنی مصروفیت سے اس چھوٹی سی محفل کے لیے وقت نکال پائیں گے. مقررہ دن میرے گھر محفل جاری تھی, دوران محفل گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی, جب دروازہ کھولا گیا تو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ دروازے پر حاجی مشتاق موجود تھے. اس دن ہم خوشی سے پھولے نہیں سمائے کہ جناب ہماری چھوٹی سی محفل میں اتنی بڑی ہستی تشریف لے آئی. تو یہ درس کہ کس قدر مطلب وہ دل جو ہی فرمایا کرتے ہیں. ایک اسلام بھائی جمیل اتاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرے مدنی منی کی رسم بسم اللہ تھی. میں نے حاجی مشتاق سے عرض کی کہ حضور میرے مدنی منی کی رسم بسم اللہ ہے, اگر آپ پڑھائیں تو ہمارے لیے سعادت مندی ہوگی. تو دعوت قبول فرما لی اور فرمایا کہ مجھے یاد دلائیے گا. تو جس دن میں آپ کے گھر پر آیا یاد دلانے تو دیکھا کہ کسی کام سے باہر جا رہے تھے اور گھر میں کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے. مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ بھائی گھر پہ مہمان آئے, اب میں کیا کروں. تو میں نے عرض کی حضور میرے یہاں بھی مہمان آئے اور بسم اللہ آپ ہی کو پڑھانی ہے. کچھ دیر سوچنے کے بعد میرے ساتھ چل دیے. پوچھنے لگے کتنا وقت لگے گا, تو کہا مشتاق بھائی بس 5-10 منٹ, آپ نے بس بسم اللہ پڑھانی ہے. تو جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ کوئی پھول لینے گیا ہوا ہے, کوئی مٹھائی, گھر سب مصروف تھے, بسم اللہ خانی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوا تھا. انہی تیاریوں میں 1 گھنٹہ گزر گیا. آپ رحمت اللہ تعالی نے اس دوران کسی قسم کا غصے کا اظہار نہیں فرمایا. جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے حاجی مشتاق میرے مدنی منع کو بسم اللہ پڑھا کر واپس تشریف لے جانے لگے، اتنی تاخیر ہو جانے کے باوجود اتنا بھی نہ کہا کہ آپ نے بہت دیر کر دی، یہ آپ کے حسن اخلاق کا بہترین نمونہ تھا کہ آپ کسی کا دل نہیں توڑتے تھے۔ اور میں نے کہا نا، اس کی واقعہ جو میں نے پڑھے، واقعی اس میں تو ہر موضوع پر پورا پورا بیان کیا جائے۔ اللہ حاجی مشتاق کا صدقہ نصیب فرمائے۔ ایک بڑی پیاری بات، بہت پیاری بات مجھے، خاص کر نعت خوان بھی بیٹھے ہمارے، ایک بڑی پیاری بات مجھے لگی کہ حقوق العباد کا لحاظ بھی حاجی مشتاق کو کیسا تھا کہ حاجی مشتاق ایک مرتبہ باب المدینہ میں بڑی محفل تھی، بڑی محفل رکھی گئی تھی اور ملک بھر سے مشہور نعت خوان آئے تھے، تو حاجی مشتاق کسی اور جگہ اجتماع ذکر و نعت میں شریک تھے۔ وہاں سے واپسی پر رات تقریباً 2 بجے اس محفل کے پاس سے گزرے تو اہل محفل نے آپ کو بھی دعوت دی، اتنی رات ہونے کے باوجود آپ نے ان کی دلجوئی کرتے ہوئے دعوت قبول فرما لی، منچ اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ تو آپ کا منچ پر آنا تھا کہ سارا پنڈال اور منچ یہ سارے کھڑے ہو گئے خوشی سے، ساتھ ہی مائک میں آواز گونجی کہ ابھی انشاءاللہ مشتاق بھائی نعت رسول مقبول پڑھیں گے۔ تو اہل محفل کے کافی اصرار پر آپ مائک پر تشریف لائے اور حقوق العباد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ میں ابھی ابھی حاضر ہوا ہوں، جبکہ یہاں پر موجود نعت خوان اسلام میں پہلے سے مدعو ہیں، ان سے پہلے میرا نعت پڑھنا حق ضائع کرنے کے مترادف ہے، اس میں ان کی دل آزاری ہوگی، لہذا پہلے یہ نعت خوان اسلام میں پڑھ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میں بھی شرف حاصل کروں گا۔ کیا بات ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ بیٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اے عاشقان رسول، اے عاشقان رمضان، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت نے حاجی مشتاق کو کہاں سے کہاں پہنچایا، کیسے ہر دل عزیز بنے، اور واقعی جو دنیا میں اپنی اس طرح سے کامیاب زندگی گزارتا ہے اس کو اخروی طور پر کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ آج دنیا میں بظاہر یہ باتیں عمل کرنا، کہتے یار آج کل کہاں شرافت کا دور ہے بھائی، آج کل کہاں ایسا نرمی کا دور ہے، تو کھا جائیں گے لوگ ہم کو، ہم کسی سے جھک جھک کے باتیں کریں گے تو لوگ کہاں جینے دیں گے ہم کو۔ آج کل ماذا اللہ اس طرح کا ذہن بن جاتا ہے کہ اس طرح کی بھائی یہ تو باتیں بس یہ پرانے لوگوں کی تھی، آج کل ایسے شرافت کا دور نہیں ہے۔ نہیں نہیں، شرافت کا ہی دور ہے، محبت کا ہی دور ہے، بس زندگی اسی طرح گزر جائے کہ کسی کا ہم دل نہ توڑیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے شہرت دی، اللہ نے منصب دیا، اللہ نے دولت مند کر دیا، کسی طرح بھی آپ کو کوئی مقام مل گیا، تو کسی کو حقیر نہ جانے۔ اور جب ایسا شخص کامیاب ہو کر زندگی گزار کر جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو علماء نے اس کے لیے بڑی پیاری فضیلتیں لکھی ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب شرح صدور میں ایک روایت نقل ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل بندے پر سب سے زیادہ مہربان اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اور رشتہ دار اسے قبر میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ قبر میں تو تنہے تنہا رہنا ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری میں جب زندگی گزار لی تو رب تعالیٰ قبر میں اس پر رحم فرماتا ہے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل بندے پر اس وقت سب سے زیادہ رحم فرماتا ہے جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، یہ تو اس کے ساتھ ہے، اب اس کو انعام و اکرام کیا ملتے ہیں؟ الحمدللہ آج مشتاق کے جنازے میں مجھے بھی شرکت کی سعادت ملی تھی، میرے پیر صاحب نے جنازہ پڑھایا تھا، امیر علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور شاید باب المدینہ میں تاریخی جنازہ ہوا تھا نشر پاک میں، اور ان کو تحفہ کیا ملتا ہے مرنے والے کو؟ سیدنا ابو عاصم رحمت اللہ تعالی سے مرفوعاً روایت ہے کہ مومن کو قبر میں ملنے والا سب سے پہلا تحفہ یہ ہے کہ اسے کہا جاتا ہے تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے جنازے کے ساتھ آنے والے بخش دیے گئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا سب سے پہلا تحفہ یہ ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ جانے والے بخش دیے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نرمی عطا فرمائے، ہمیں بھی حسن اخلاق کا پیکر بنائے، اور پھر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجیے۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور ملک بھر میں کم و بیش 85 مقامات پر ایک ماہ کے اعتکاف کا سلسلہ ہے، اور امید ہے کہ کل انشاءاللہ چاند رات ہوگی، ماہ رمضان کی آمد کا سلسلہ ہوگا، اور ویسے بھی کل رات سے انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ تو ہو ہی جائے گا، اگر چاند نظر نہ بھی آیا تو عشاء کی جماعت 9:15 فیضان مدینہ میں، اور کثیر عاشقان رمضان ان کی آمد کا سلسلہ ہو چکا ہے، تو آپ میں سے بھی جو کوئی اب تک شش و پنج میں، تو ہمت کیجئے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ چلے آئیے ایک ماہ کا اعتکاف کرنے کے لیے، اور روزانہ الحمدللہ عصر کی نماز یہ 5:30 ادا کی جائے گی یکم رمضان المبارک سے، تو 5:30 عصر کی نماز ہوگی، عصر کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا، پھر تراویح کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، تو یوں ماہ رمضان المبارک میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سیکھنے سکھانے کا زبردست سلسلہ یہ جاری ہو جائے گا۔ تو جو اعتکاف نہیں کر پائے تو زیادہ سے زیادہ وقت یہ فیضان مدینہ میں آ کر گزاریں، مدنی چینل پر گزاریں، پھر اسی کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل ہفتہ وار اجتماع کا جو سلسلہ ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، یا جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں ماہ رمضان مبارک میں، یہ ہفتہ وار اجتماع جمعہ رات کو عصر تا مغرب ہوں گے، تو عصر تا مغرب یہ ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان یہ مغفرت کرانے کے لیے رحمتیں برستی ہیں اس میں، تو ذہن بنا لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اس آنے والے ماہ رمضان کو خوب عبادت میں گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخیر و عافیت سلامتی کے ساتھ یہ ماہ مبارک دیکھنا نصیب فرمائے، اور جب اس مہینے کو ہم پالیں تو اللہ تعالی اس میں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب منقبت پیش کی جائے گی، پھر انشاءاللہ فاتحہ کا سلسلہ ہوگا اور دعا ہوگی۔ ہاتھ میں ہاتھ میں نے کیا

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیما میں ہلال رمضان نظر آ چکا ہے اور الحمدللہ بہت زیادہ امکان ہے کہ کل ماہ رمضان ہلال ہم بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان سے ملائے الحمدللہ ہم یہاں موجود ہیں ماہ رمضان کی آمد ہے اور ہمارے درمیان الحمدللہ رکن شورا اور وکیل اطار حاجی امین اطاری مدظ العلی بھی تشریف فرما ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مرید بنا دیں اور مرید بنانے سے پہلے ہمارے شیخ طریقت کی بھی عادت کریمہ ہے اور ان کے وکلاء جو ہیں ان کی بھی عادت ہے کہ وہ توبہ بھی کرواتے ہیں اور توبہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو آئیے مل کر انشاءاللہ ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور امیر اہل سنت کی غلامی بھی حاصل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ جو اسلام بھائی امیر علیہ سنت کا مرید ہونا چاہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو میں کہوں اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں اگر کسی اور سلسلے سے مرید ہیں تو چاہیں تو بیت برکت حاصل کر لیں طالب ہو جائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے پیر صاحب ہیں وہی پیر صاحب رہیں گے امیر علیہ سنت کا فیض بھی جاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم نے جو یہاں تلاوت قرآن ہوئی یہاں پر اور جو کلام پڑھے گئے, جو درس و بیان کا سلسلہ ہوا, جو ذکر و اذکار کیا, جو درود و سلام پڑھے, جو نیاز لنگر رضویہ کا اہتمام ہوا, اور اے مالک و مولا جو مدنی چینل کے ناظرین یہاں کے حاضرین اپنی نیکیاں میری مل کریں, اے اللہ یہ تمام اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے کرم کے شائن شان اس کا اجر و ثواب عطا فرما. یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب دانہ غیوم منزہن عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما, بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفائے راشدین, امہات المومنین, صحابہ و تابعین, تب تابعین, آئمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام بزرگان دین, اولیاء کرام, بالخصوص پیران پیر, پیر دستگیر, حضور سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم, آپ کے آبا و اجداد, آپ کے مریدین, متعلقین, محبین, تمام سلاسل کے بزرگوں کو, بالخصوص ہم اپنے پیر و مرشد کو, ان کے والدین, ان کے عز و اقربا, ان کے متعلقین, محبین, مریدین کو پیش کرتے ہیں, اور بالخصوص آج کا جو اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہوا, مرحوم نگران شورا, بلبل روضہ رسول, حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں, قبول فرما. یا اللہ حاجی مشتاق کے وسیلے سے حاجی زمزم, مفتی فاروق, تمام دعوت اسلامی کے مرحومین مبلغین و مبلغات کو, حاضرین کے, مدنی چینل کے ناظرین کے, والدین, دوست احباب, رشتہ داروں میں سے جو کوئی بھی ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے, اے اللہ ان سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. یا اللہ حاجی مشتاق کے مزار فائض الانوار پر اپنی کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و آرام نصیب فرما, میدان محشر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما, اور جنت الفردوس میں آقا کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ انہیں جگہ عطا فرما. اے مولا کریم ہمارے مرحومین کی بھی بے حساب مغفرت فرما, ہم سب زندوں کی بھی مغفرت فرما, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. تیرے نیک بندے کے اجتماع ایصال ثواب میں ہم حاضر ہوئے, اے اللہ اس اجتماع میں آنا ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے, ہمیں بھی نیک بنا دے, ہمیں بھی با اخلاق بنا دے, ہمیں بھی با کردار بنا دے, ہمیں بھی دل جوئی کرنے والا بنا دے, ہمیں بھی ملنسار بنا دے. یا اللہ مدنی کام کرنے والا بنا دے. حاجی مشتاق بیماری کے باعث بھی دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتے رہے, اے اللہ ہمیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے کے لیے قبول فرما لے, ہماری غفلتوں, ہماری سستیوں کو دور فرما دے, اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما, نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہمیں قبول فرما, نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے والا بنا دے, تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے, تیرے پیارے محبوب کی شان میں نعتیں پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ سنتوں کا ہمیں مبلغ بنا دے, دعوت اسلامی کا مخلص وفادار بنا دے, امیر اہل سنت کا وفادار بنا دے, مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور امیر اہل سنت کی غلامی پر ہمیں استقامت عطا فرما. یا اللہ حاجی مشتاق کے والدین کی بھی بے حساب مغفرت فرما, ان کے اہل و عیال پر اپنی رحمت کی نظر فرما. یا اللہ ہماری مسجدوں کو بھی شاد و آباد فرما, بالخصوص ہمارے حاجی مشتاق جو یہاں پر خطیب و امام رہے. یا اللہ ہماری موجودہ جو خطیب و امام ہیں, ہماری جو مسجد کمیٹی ہے, جن اسلامی بھائیوں نے یہاں پر اس اجتماع کو سجایا، جس جس طرح تعاون کیا، سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال کر دے یا اللہ۔ تیرے نیک بندے کے ایصال ثواب کے اس اجتماع میں حاضر ہے مولا، ہماری بیماریاں دور فرما دے یا اللہ۔ جو گھروں میں بیمار ہیں ان کی بھی بیماریاں دور فرما، جو بیمار اسپتالوں میں پڑے ہیں مولا، اب تو رمضان آنے والا ہے مولا، کرم کر دے، ان بیماروں کو بھی ان کے گھروں پر خوشی خوشی واپس لوٹا دے، ان کو اتنی ہمت دے، اتنی طاقت دے کہ اس آنے والے ماہ رمضان کے وہ روزے رکھ سکے، ہمیں بھی ہمت دے، طاقت دے کہ پانچوں نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کی بھی سعادت حاصل کر جائے۔ یا اللہ تلاوت قرآن کرنے کا جذبہ دے، اس ماہ مبارک کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، صحت و عافیت سلامتی کے ساتھ اس ماہ مبارک سے ہمیں ملا دے، اور اس ماہ مبارک میں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر۔ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو دراز عمر میں خیر عطا فرما، صحت و عافیت نصیب فرما، ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ مدنی چینل جو ماہ رمضان میں جو خصوصی نشریات جاری کر رہا ہے، اے اللہ اس کے پیغام کو گھر گھر عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہا ہے، اے اللہ اس کے ساتھ ہمیں بھی شانہ بشانہ مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے بھرپور مدنی عطیات کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ جب فرشتے قبر میں جلوا شاہ